www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم واجب التقدیم حضرات علماء کرام بزرگو بھائیو دوستو عزیزو اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اور بیٹیاں اب تعالیٰ دل شان ہو اما نوالہم نے دنیا میں ہم کو بغیر اپلیکیشن کے پیدا کیا میں نے اور آپ نے اس دنیا میں آنے کے لیے اپنے اللہ کو اپنے رب کو کوئی درخواست نہیں دی تھی اب تعالیٰ نے بلا اپلیکیشن اور بلا درخواست کے ہمیں پیدا کیا اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ہم بن رہے تھے تو اس موقع پر ماں اپنا کام کر رہی تھی اور اللہ تعالی ہماری صورتیں بنا رہا تھا ماں اپنا کام کر رہی تھی اور اللہ اپنی صورتیں بنا رہا تھا اور ماں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ میرے پیٹ میں چہرہ بن رہا ہے ہاتھ بن رہے ہیں پاؤں بن رہے ہیں پیٹ بن رہا ہے ہڈیاں چل رہی ہے اور خوبصورت ڈھانچے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا بہترین شکل میں اللہ نے وجود عطا فرمایا اور پھر ماں کے پیٹ میں اللہ کاریگری کر رہا تھا میں نے نان مسلم کچھ ہمارے ہندوستان میں تھے اور مجھے بات کرنے کو کہا گیا تو میں نے یہ کہا کہ دنیا کا انجینئر کاغذ پہ نقشہ بناتا ہے ہمارے تاج بھائی بہت بڑے کنسٹرکشن کے ماہر ہیں میں اسی سے مثال دیتا ہوں دنیا کا انجینئر مکان کا نقشہ کاغذ پہ بناتا ہے پلاسٹک پر بناتا ہے پتھر پہ بناتا ہے زمین پہ بناتا ہے تمام چیزوں پر انجینئر نقشہ بناتا ہے لیکن آج تک کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا اور قیامت تک پیدا نہیں ہوگا جو پانی پر نقشہ بنائے آپ تو پانی کے بیچ میں رہتے ہیں چاروں طرف آپ کے پانی ہیں پانی پر کوئی نقشہ بنا سکتا ہے مکان کا ساری چیزوں پر انجینئر نقشہ بناتا ہے لیکن پانی پر آج تک کسی نے نقشہ نہیں بنایا اور قیامت تک نہیں بنا سکتا یہ صرف میرا اللہ ہے جو منی کے ناپاک قطرے اور پانی پر میرا اور آپ کا نقشہ بناتا ہے اس اللہ نے پانی پہ نقشہ بنایا جو ناپاک قطرہ تھا جو پانی ہی تو ہے اس پر اللہ نے ہمارا نقشہ بنایا اور ہمیں تیار کیا ایک حدیث شریف ذہن میں آ گئی مجھے تقریر وقریر تو آتی نہیں ایسے ہی باتیں ذہن میں آ جاتی ہے روایتوں میں ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں سے مجھے بڑا شکوہ ہے ان ظالموں سے کہ ان لوگوں نے مردوں کو خوب فائدہ پہنچایا عورتوں کو نہیں پہنچایا. مستورات میں کچھ بات ہوتی میں ان کو سمجھاتا کہ تمہاری زندگی کیسے ہونی چاہیے. ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ایک مرأت ہوتی ہے اور ایک زوجہ ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھو گے مرأت اور زوجہ؟ مرأت کا معنی بھی بیوی اور زوجہ کا معنی بھی بیوی. قرآن کریم نے بہت ساری بیویوں پر مرأت کا لفظ بولا. امرأت فرعون فرعون کی بیوی، امرأت نوح نوح کی بیوی، امرأت لوط لوط کی بیوی، امرأت عزیز مصر عزیز مصر کی بیوی. تمام پر بیویاں ہیں اور امرأتن کہا عربی میں. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کا جب قرآن نے تذکرہ کیا تو امرأتن نہیں بولا، زوجہ بولا. یا ایہا النبی کل ازواجک، زوجہ کا. امرأتن اور زوجہ میں فرق یہ ہے، امرأتن اس عورت کو کہتے ہیں جو نکاح میں تو آئی لیکن شوہر کی طبیعت کے موافق نہیں، اس کو امرأتن کہا جاتا ہے. اور جو نکاح میں آئی اور شوہر کی طبیعت کے موافق ہو اور شوہر کی خدمت گزار ہو اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں اور نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں یہ وفادار تھی، خدمت گزار تھی، اس لیے اس کو زوجہ کہا گیا. اور باقی نوح کی بیوی نوح کے نکاح میں آئی ایمان نہیں لائی، لوط کی بیوی نکاح میں آئی ایمان نہیں لائی، وہ سب امرأتن ہیں. اللہ کرے کہ ہماری بیویاں بھی زوجہ بنے، یہ امرأتن سے نکل کر زوجہ بنے، خدمت گزار بنے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عورت صبح میں اٹھے اور اپنے کپڑے پر ناپاک دھبا دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے تو کیا اس پر غسل ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، اگر عورت اپنے کپڑے پر کوئی دھبا دیکھتی ہے تو اس صورت میں اس پر بھی ایسے ہی غسل ہوگا جیسے مرد پر ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ کبھی ان کو احتلام ہوا نہیں تھا، اس لیے حضور سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اگر عورت کے اندر پانی نہ ہوتا تو پیدا ہونے والا بچہ یہ ماں کے مشابہ کیسے ہوتا؟ اب میں تم کو یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں اس حدیث شریف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونوگرافی مشین نہیں تھا، ایکس رے مشین نہیں تھا، الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، ایم آر آئی نہیں تھا، سی ٹی اسکان نہیں تھا. یہ سب مشینیں ہیں نا جس میں ہمارا سب دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا کھایا ہے اندر، وہ سب اندر میں ہو جاتا ہے. یہ کوئی مشین نہیں تھا نبی کے زمانے میں. اور نبی بیان فرما رہے ہیں کہ جس کا پانی پہلے جائے گا اللہ میل اور فیمیل کا فیصلہ کرے گا. اگر شوہر کا پانی، ہسبینڈ کا پانی ماں کے رحمدانی میں، عورت کے رحمدانی میں پہلے گیا تو اللہ لڑکا پیدا کرے گا، اور اگر عورت کا پانی پہلے گیا تو اللہ لڑکی پیدا کرے گا. تو جس کا پانی پہلے جائے گا اللہ میل اور فیمیل کا فیصلہ کرتا ہے، اور جس کا پانی زیادہ جائے گا اللہ بچے کو اس کی شباہت اور شکل پر پیدا کرے گا. اگر باپ کا پانی زیادہ گیا تو پیدا ہونے والی اولاد باپ کے شکل پر ہوگی، اور اگر ماں کا پانی زیادہ گیا تو پیدا ہونے والی اولاد یہ ماں کی شکل پر ہوگی. کوئی ایکس رے مشین نہیں تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا معلوم یہ ہوتا ہے وہ نبی اللہ کے وہاں سے لے کر بولتا تھا. یہ اس کی صداقت کی دلیل ہے، اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. شریعت پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا، سارے شبہات دور ہو جائے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت میں ہم آئے، اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو انعامات فرمائے، پہلا انعام تو یہ فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے پانی پر کاریگری کی اور ہمارا پورا نقشہ بنایا. اور کیسا نقشہ بنایا؟ قرآن کریم میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان سے بہتر میں نے کسی کو نہیں بنایا. آپ دیکھ لیں دنیا میں اتنے سارے جانور ہیں، ہم سے اچھے کوئی ہیں؟ ہمارے کان برابر، ہمارے دماغ برابر، ہمارے ہاتھ برابر، ہمارے پاؤں برابر. اگر یہ چہرہ آگے ہو جاتا ہم بندر کی طرح معلوم ہوتے، ہمارے کان پیچھے ہوتے تو ہم کتنے بھدی لگتے، ہمارے یوں پاؤں ہو جاتے ہاتھ اور ہم تیرے تیرے چلتے، ہم جانور کی طرح معلوم ہوتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا میں جتنی مخلوق اللہ نے بنائی سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ اچھا یہ اللہ نے انسان کو بنایا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کو آپ کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی حیثیت کو جانیں. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رات میں میاں بیوی ساتھ بیٹھے تھے، پیار محبت میں باتیں کر رہے تھے اور شوہر نے یوں کہہ دیا کہ اگر تو، اپنی بیوی کو کہا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. اب پاگل تھا، کیسی بات کر دی اس نے کہ تو اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. اب کہتے تو کہہ دیا لیکن پریشان ہو رہا ہے کہ اب طلاق کا مسئلہ ہو گیا، چاند سے زیادہ میری بیوی خوبصورت کہاں ہو سکتی ہے، چاند چاند ہے. صبح میں مفتیوں کے پاس دورہ، کبھی مفتی خالی صاحب کے پاس، مفتی شہزاد صاحب کے پاس، مفتی زین العابدین کے پاس، کہ کوئی ہیلا حوالہ کرو، اس لیے کہ لوگ کام بہت کرتے ہیں، راستے نہیں نکلتے تو پھر مفتیوں کا دامن پکڑتے ہیں کہ کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ راستہ نکالو. تو اب وہ دوڑنے لگا یہاں وہاں یہاں وہاں. ایک بہت بڑے عالم دین، بعضوں نے کہا کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور بعضوں نے کسی اور امام کا نام لیا، ان کے پاس گیا اور فرمایا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے طلاق. اب میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہے نہیں، تو کیا طلاق ہو گئے میری بیوی کو؟ تو امام ابو حنیفہ نے یا اس عالم نے جواب دیا کہ طلاق نہیں ہوئی. کہا نہیں ہوئی؟ ہاں بالکل طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسان کو تمام کائنات سے بہتر بنایا، تو چاند سے بھی بہتر انسان کو بنایا ہے، اس لیے تیری بیوی چاند سے افضل ہے. اور قرآن کریم سے استدلال کیا. تو بہرحال ماں کے پیٹ میں اللہ نے مجھ کو وجود دیا، ہماری شکل بنائی، خوبصورت بنایا، اور پھر سب کا چہرہ نرالا بنایا، کروڑوں چہرے بنائے اور ایک چہرہ دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، ہزاروں چہرے بنا رہا ہے وہ، اور کوئی چہرہ کسی سے ملتا جلتا نہیں. اللہ کے پاس لاکھوں شکلیں ہیں، آپ کے انجینئر کے پاس 10 مکان کی 10 شکلیں ہوگی، 12 ہوگی، 15 ہوگی. آپ کسی انجینئر کو کہو کہ ہمیں نقشہ بنانا ہے، وہ ایک بنا کر دے گا. آپ کو انہیں یہ پسند نہیں، دوسرا لاؤ، وہ دوسرا بنا کر دے گا. آپ کہو کہ پسند نہیں، تیسرا لاؤ، وہ تیسرا دے گا، چوتھا دے گا، پانچواں دے گا. آپ نہ کہتے رہو، 10 کے بعد وہ کہے گا مولانا اب آپ ہی بنا لو، ہم سے نہیں بنے گا. 10 بنائے ابھی آپ کو پسند ہی نہیں آ رہے، 10 نقشوں میں وہ تھک جاتا ہے. اللہ نے کروڑوں نقشے بنائے اور ایک سے دوسرا ملتا جلتا نہیں. اب تعالیٰ جل شانہ و من والہ کی کاریگری بتا رہا. پھر بندہ جب دنیا میں آیا تو ضعیف روایت ہے لیکن اس ضعیف روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب 9 مہینے پورے ہوتے ہیں اور مدت پوری ہوتی ہے تو اصل میں ہمارے پیٹ میں جب حمل ہوتا ہے نا عورت کے پیٹ میں اللہ اس پر فرشتہ مقرر کرتا ہے وہ تو صحیح حدیث میں اور فرشتہ اللہ کو پوچھتا رہتا ہے اے اللہ 40 دن پورے ہو گئے تو اللہ کہتا ہے اچھا اس پانی کو خون بناؤ پھر 40 دن پورے اللہ اب کیا کرو فرمایا خون کو گوشت بناؤ پھر گوشت بنا تو اللہ کو کہتا ہے اب کیا کروں تو اللہ کہتا ہے 40 دن کے بعد اچھا اس گوشت کو جماؤ اب کیا کروں فرمایا اس میں ہڈیاں بناؤ اب کیا کروں اس کا چہرہ بناؤ اچھا اللہ مکمل ہو گیا تو اب اللہ کہتا ہے اس میں روح ڈالو 9 مہینے پورے ہوتے ہیں مدت پوری ہو گئی تو فرشتہ اللہ کو کہتا ہے اللہ مدت پوری ہو گئی اب میں کیا کروں فرمایا اس کو دنیا میں لاؤ تو اب اس کو دنیا میں لایا جاتا ہے جب دنیا میں لایا جاتا ہے تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم بغیر کپڑے کے آئے دنیا میں اللہ نے بغیر کپڑے کے ہم کو وجود دیا نہ دانت تھے نہ کوئی چیز تھی حق تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات میں آنے کے بعد ہماری ماں اور ہمارے باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی اور محبت کا حال یہ ہوا کہ ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے ہم تو بغیر کپڑے کے آئے ہمارے پاس کپڑے ہی کہاں تھے اسی لیے علماء نے لکھا ہے تو آیا تو بھی بغیر کپڑے کے آیا اور دنیا سے جائے گا تو بھی یہ لباس تیرا نہیں ہوگا تجھے 3 چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا اور بندے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے جا تاکہ حق تعالی تیری قبر میں رحم فرمائے اور یہ علماء جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو مرحوم کہا جاتا ہے مرحوم کا معنی رحم میں رکھا ہوا ماں کے پیٹ میں تھیلی ہے نا اس کو رحم کہتے ہیں تو رحم میں مرحوم ہے اور قبر میں پہنچا تو بھی مرحوم ہے تو ماں کے پیٹ میں بھی مرحوم اور قبر کے پیٹ میں بھی مرحوم تو ان دونوں کے بیچ میں دنیا میں ظالم کہاں سے بن گیا مرحوم بن کر رہنا چاہیے اللہ کے رحم والا بن کر کے رہنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت اترتی رہے اللہ ہم کو دنیا میں لایا اور بڑی عزت کے ساتھ لایا وہ ضعیف روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتہ جب کہتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں تو اللہ کہتا ہے اس کو دنیا میں لاؤ اور اپنے پروں پر لے آؤ اس انسان کو پروں پر لایا جاتا علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ آج سے 800 سال پہلے ایک ولی کامل ایک بزرگ گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناف پر ایک نلکی ہوتی ہے ارے دیکھی یا نہیں دیکھی ہم کہتے ہیں اس کی ناف یہاں دبی ہوئی ہے یہاں دفن کی ہے تو وہ نلکی ہوتی ہے جو پیدا ہونے کے بعد کاٹ دی جاتی ہے سوکھ جاتی ہے دفن کر دی جاتی ہے علامہ سری سقطی فرماتے ہیں کہ یہ نلکی ناف پر اللہ نے لگائی تھی کہ جب تک یہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کو جو غذا دی جاتی تھی کھانا جو دیا جاتا تھا وہ ماں کا وہ ناپاک خون تھا حیض حمل کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بچے کی غذا بناتا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں اللہ کی کاریگری فلٹر کر کے بناتا ہے اور فلٹر کر کے بچے کی غذا بناتا ہے خوراک بناتا ہے تو علامہ سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے خیال میں یوں سوال ہوا اے اللہ کھانے کے لیے تو نے منہ دیا تھا تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ خون یہاں سے کھلاتا یہاں سے کھلاتا نہ تو نے ناک سے ڈالا نہ تو نے منہ سے ڈالا تو نے ناک سے کیوں ڈالا فرمایا اللہ نے الہام کیا میرے دل پر کہ او میرے بندے سوچ لو یہ جو ہے نا میرا بندہ جو دنیا میں آ رہا ہے میں نے اس ناپاک خون کو اس کے منہ سے اس لیے نہیں جانے دیا کہ اس زبان سے وہ میرا ورد کرنے والا ہے نام لینے والا ہے تو جس زبان سے میرا نام لے اس پر ناپاک خون چلا جائے یہ تیرے رب کو پسند نہیں علامہ سری سقطی اس حکمت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے بندے جب اللہ نے ماں کے پیٹ میں تیری زبان کو ناپاک خون سے پاک رکھا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد حرام کے لقموں سے اس کو گندا کیوں کر رہا ہے حرام کے لقموں سے حفاظت کرو، حرام کے لقموں سے بچو، ناجائز لقموں سے بچو، اور گندی باتوں سے بچو، گالی گلوچ سے، غیبت سے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی واختصر، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر. اذنی واختصر یعنی آدھے گھنٹے کی تقریر نہیں چاہیے ہم کو، بس مختصر نصیحت. اللہ کے حبیب نے 30 سیکنڈ کی نصیحت فرمائی، ایک منٹ بھی نہیں، 30 سیکنڈ. نبی علیہ السلام نے زبان پکڑی، یہ زبان پکڑی، اور فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کامیاب ہو جاؤ. سارے فتنے یہی سے چلتے، زبان بولتی ہے فتنے چلتے، جب ہونٹوں پہ بات آتی ہے پھر ہونٹوں پہ بات جاتی ہے، یہ فتنوں کا ذریعہ ہے. اسی لیے ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ کو دیتا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. وہ دو عضو کون سے ہیں؟ فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ. یہ بخاری شریف کی روایت، جو ان دونوں کی حفاظت کرے گا اللہ کے نبی کہتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں. تو بھائی رب تعالیٰ ہم کو دنیا میں لایا، نعمتیں دے کر کپڑے پہنائے، باپ کی محبت ملی، ماں کی محبت ملی، پیار و شفقت ملا، ہمیں اپنی گودوں میں اٹھایا، ہمارے رونے پر باپ رو پڑا، ہمارے رونے پر ماں رو پڑی، ہماری پریشانیوں پر باپ کو بخار آ گیا، ہم سوتے تھے تو باپ سوتا ہے، اور اگر ہم بیدار تو ماں باپ بھی بیدار رہتے ہیں. یہ سارا پیار، ساری محبت اللہ ہی نے عطا فرمایا ہمارے ماں باپ کو، سارا پیار اور محبت اللہ ہی نے عطا فرمائی. پھر ہم جب پیدا ہوئے تو اللہ ہمیں اگر پاگل بنا دیتا، ہماری عقل نہ ہوتی تو ساری زندگی ہماری کیسے گزرتی؟ ہمیں باندھ کر رکھے جاتے، ہم راستوں پر پاگل کی طرح گھومتے، ہم اپاہج اور معذور ہوتے اگر پیدائش کے موقع پر، جس کو پولیو کی بیماری کہا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں کام نہ کرتے تو ہم کیسے ہوتے؟ بستر میں پڑے رہتے. اللہ کا فضل ہوا چلنے والے پاؤں عطا کیے، پکڑنے والا ہاتھ دیا، سمجھنے والا دل و دماغ دیا، کھانے والا منہ دیا، دیکھنے والی آنکھیں دی، دیکھنے والی آنکھیں. اگر یہ بینائی نہ ہوتی تو خدا پاک کی قسم کتنی ہی خوبصورت میری بیوی ہوتی میں دیکھ نہ پاتا. اگر میری بینائی نہ ہوتی میرا مکان کتنا خوبصورت ہوتا میں دیکھ نہ پاتا. میں دیواریں پکڑ پکڑ کر چلتا، میں لوگوں کا محتاج ہوتا. میرے رب نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اور بینائی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس کو نابینا کر دیا اور اس نے اس پر صبر کیا تو حضرت فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کے علاوہ کوئی نعمت نہیں ملے گی اس کو، اللہ جنت الفردوس عطا کرے. تو اللہ نے ہم کو بینائی دی، اسی لیے آنکھ جو ہے نا اس کو کتنی حفاظت سے اللہ نے بنایا. دیکھو کھڈا بنایا، پھر اس کے اوپر بال لگائے، پھر اس کے اوپر پردہ لگایا، اور یہ پردہ اتنا سینسیٹیو پردہ ہے، اتنا سینسیٹیو پردہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، سامنے سے کوئی چیز آتی ہے بچے کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ یوں دیکھ رہا ہے کہ کچھ آ رہا ہے تو آٹومیٹک یہ پردے گر جاتے ہیں. یہ اللہ کی کاریگری ہے. میری آپ کی گاڑی کے وائپر میں تو سیل نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا، وہ بگڑ گیا تو نہیں چلے گا، کچھ کوئی چیز آ گئی تو نہیں چلے گا. اللہ نے اتنے سینسیٹیو یہ پردے بنائے کہ کوئی چیز آ رہی ہے اور فوراً پردے گر جاتے ہیں. تو آنکھ اللہ کی نعمت. اگر اللہ مجھ کو گنگا بنا دیتا، بے زبان بنا دیتا، بولنے کی طاقت نہ ہو، ہم کیا کرتے؟ ہم اپنی ماں کی زمین کیسے ادا کرتے؟ میرے بھائیوں ہاسپٹلوں میں جایا کرو، ان لوگوں کو دیکھو جن کی زبان خاموش ہے, جن کو لقوہ ہو گیا, چلنے کے محتاج ہو گئے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک, تیری جوانی کو غنیمت سمجھ بڑھاپے سے پہلے. جب تیری جوانی چلی جائے گی اور بڑھاپا آئے گا تو تو کھڑا ہو کر نماز پڑھنا چاہے گا تو بھی نہیں پڑھ پائے گا. تیری جوانی کو غنیمت سمجھ لے بڑھاپے سے پہلے. اور وصحت کا قبل مرض, تیری تندرستی کو غنیمت سمجھ تیری بیماری سے پہلے. کل کو بیمار ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وحیاتک قبل موتک, تیری زندگی کو غنیمت سمجھ تیری موت سے پہلے. تیری موت آئے گی تو غسل کرنا چاہے گا تو بھی غسل نہیں کر پائے گا, لوگ تجھے غسل کرائیں گے, لوگ تجھے کفن پہنائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھی بات ارشاد فرمائی, وفراغک قبل شغلک, اور تیری فرصت کو غنیمت سمجھ مشغولیت سے پہلے. کل کو مشغول ہو جائے گا تو کچھ نہیں کر پائے گا. اسی لیے روایت میں فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. نبی علیہ السلام فرماتے, دو نعمتوں کے باب میں انسان براہی دھوکے میں ہے. وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ فرصت اور تندرستی. سمجھتا ہے آج میں تندرست ہوں کل بھی رہوں گا. میرے ملنے والے یو کے میں تھے, اب تو نہیں رہے, 34 سال کا نوجوان, بھر جوانی ہے, دو بچے تھے, دولت کی بوچھار اللہ نے دے رکھی تھی, بہت زیادہ اللہ نے کاروبار ان کے بنائے تھے. اللہ کا کرنا, ابھی 1 سال پہلے کینسر کی بیماری ہو گئی. اپنے علاج کے لیے وہ امریکہ اور کہاں پوری دنیا میں گھومے, لیکن لا علاج ان کا مرض. 6 مہینے وہ اللہ کا بندہ زندہ نہ رہا. اس کی موت سے 3 دن پہلے میری اس سے بات ہوئی. وہ رو کر کہنے لگا, شیخ میری اس بیماری میں میں صرف دولت کو دیکھتا ہوں, باقی مجھے یہ بچا نہیں سکتا. میرے بھائیو, اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. بیماری کب آ جائے مجھے پتا نہیں. بڑھاپا آئے گا ہم کام نہیں کر پائیں گے, ہم عبادت نہیں کر پائیں گے, موت کا جھٹکا لگے گا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو غنیمت سمجھو. اللہ نے کتنا قیمتی جسم ہمیں دیا ہے, ہماری ایک کتنی فیل ہو جائے, ایک گردہ فیل ہو جائے, خدا پاک کی قسم ہم محتاج بن جاتے ہیں. اور اگر دونوں فیل ہو گئے ڈائلسس پر چلے جاتے ہیں, پھر روزانہ دوا خانے کا چکر. تو گردہ کتنی بڑی نعمت, کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے ہارٹ کی ایک رگ بند ہو جائے, ایک رگ, ہمیں فوراً اٹیک. ایک بلون چڑھو, ایک اسپرنگ ڈالو, چند دنوں کے بعد دوسری اسپرنگ ڈالو, چند دنوں کے بعد تیسری اسپرنگ ڈالو. اب ڈاکٹر کہتا ہے بائی پاس ہوگا, کاٹو, اور کاٹنے کے بعد سب بناؤ. اور اس کے بعد بھی چند دن نہیں گزرتے کہ دنیا سے رخصت ہو جائے. تو دل اللہ کی نعمت, دماغ اللہ کی نعمت, کدنی اللہ کی نعمت. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے, وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے, اللہم لک الحمد ولک الشکر ایک مرتبہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر دو مرتبہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر تین مرتبہ, اللہم لک الحمد ولک الشکر چار مرتبہ. پڑھتے ہی رہتے تھے, پڑھتے. ان کے بچوں نے ان سے پوچھا, ابا جی روزانہ رات میں آپ یہ بار بار پڑھتے ہیں, لک الحمد ولک الشکر, لک الحمد, اللہ تیرا ہم تیرا شکر, تیرا ہم تیرا شکر, یہ کیا ہے؟ فرمایا, میرے بچوں, میں صبح اٹھتا ہوں اس سے لے کر ابھی تک جتنی نعمتیں آج دن میں دی ہیں اس کو یاد کرتا ہوں, اور ہر نعمت پر کہتا ہوں لک الحمد ولک الشکر, لک الحمد ولک الشکر. اے اللہ, تو نے مجھ کو صبح اٹھایا, تیری تعریف. اگر تو رات میں موت دے دیتا میں کیا کرتا؟ پھر تو نے مجھ کو استنجا کروایا، پیٹ صاف کروایا، تیری تعریف. تو مجھے مسجد لے گیا، تیری تعریف. تو مجھے گھر لایا، تیری تعریف. فرمایا کہ اللہ میں نے جب نوالا اٹھایا، سنو، تو نوالا ہم نے چبایا، لقمہ ہم نے چبایا. چبانے کی حد تک تو ہمارا اختیار تھا، بھئی اپنے اختیار سے چباتے ہیں، لیکن چبانے کے بعد اندر لے جانا ہے. تو اندر لے جانے کے لیے دو نلی چل رہی ہے، ایک سانس کی نلی، ایک کھانے کی نلی. وہ ہمارے بس میں نہیں. وہ کون ذات ہے کہ جو سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو لے جاتا ہے؟ وہ اللہ ہی کی ذات ہے. ہماری سانس کی نلی میں ایک لک، ایک دانہ چلا جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، پانی لاؤ، آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایک لک میں پر یہ، ایک دانے پر یہ پریشانی. اگر پورا لقمہ اللہ سانس کی نلی میں ڈال دے، روح ہی نکل جائے. وہ ذات وہ ہیں جس نے سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کھانے کو سپلائی کیا، پھر پیٹ میں لے گیا، پھر پیٹ میں لے جانے کے بعد ہضم کرایا، اور فضلہ اور گندگی کو الگ کیا، اور اچھے مادے کو الگ کیا، پھر اچھے مادے کو الگ کر کے لیور کو دیا. لیور، لیور کا کام عربی میں، لیور کو، لیور جانتے ہیں نا اپنے پیٹ میں، عربی میں لیور کو طباخ کہتے ہیں، طباخ پکانے والا، باورچی. باورچی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پکاتا ہے. لیور کا کام کیا ہے؟ میں نے جو کھانا کھایا اس کو پکاتا ہے، اور پکانے کے بعد گندگی کو الگ کرتا ہے، اور اچھے مادے کو الگ کر کے پھر اس کو سپلائی کرتا ہے، خون بنا کر ہارٹ کو، اور ہارٹ اور دل اس خون میں پمپنگ کر کے دماغ کو پہنچاتا ہے، اور پھر اپنے بدن میں چلتا ہے. اسی لیے لیور کینسر جب ہو جاتا ہے تو انسان کا کھانے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کی کاریگری دیکھو. اب یہ سب باتیں کالی کی ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے کتاب پڑھی ہمارے بزرگوں کی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب کا نام ہے الطب الروحانی والجسمانی، بڑی عجیب و غریب. اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہے. تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. یہ چہچہاتا جسم دیا، اس کے بعد جب جوان ہوئے اللہ نے خوبصورت وفادار بیوی عطا فرمائی، پھر اللہ نے اولاد دی، پھر اللہ نے مکان دیا، پھر اللہ نے سکون کی چیزیں بنائی، پھر اللہ نے دولت عطا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے اپنی خدمت کرنے والی اولاد عطا فرمائی، پھر رشتہ دار اور اقارب عطا فرمائے، پھر کنبہ اور برادری عطا فرمائے. یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کہتا ہے قرآن میں، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے میں نعمت کو اور دوں گا، اور اگر تم میرے ناشکر بنو گے تو یاد رکھو نعمت تو لے لوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں عذاب علیم میں مبتلا کروں گا. تو میرے بھائیو، میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے، اللہ کے شکر گزار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر عبادت کرتے تھے. میں اور آپ تو، ہم تو نماز میں فرض میں اتنے کھڑے نہیں رہ سکتے. حضور کتنا لمبا کھڑا رہتے تھے؟ نبی علیہ السلام کتنے لمبے؟ روایتوں میں ہیں کہ ایک ایک رکعت میں پانچ پانچ پارے پڑھتے تھے، پانچ پارے. یہ پاؤں جو ہے نا اتنے ہو جاتے تھے، خون نکلتا تھا، ریستا تھا خون. آدھی آدھی رات کھڑے رہتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفادار، بڑی چہیتی بیوی، بڑی پیاری بیوی، بڑی خدمت گزار بیوی، حضرت عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ آپ تو معصوم ہو، آپ کے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کی بکر بھی نہیں کرے گا، اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں کہ اتنا خون آپ کے پاؤں پر اتر رہا؟ ارے آپ یہ گندا کھڑے رہتے ہیں تو یہ پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو جوتے بھی پہنے نہیں جاتے تھے. میں یہاں اترا تو میرے جوتے پہنے نہیں جا رہے تھے، اس لیے کہ 10 گھنٹے بیٹھ کر خون اتر آیا تھا. حالانکہ بیٹھتے ہوئے آئے، تو کھڑے رہیں گے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، جس اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا، جس نے میرے ساری باتوں کو معاف کر دیا کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ افلا اکون عبدا شکورا, میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج میرا آپ کا حال کیا ہے؟ میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر مجھ کو اور آپ کو یوں کہا جائے کہ اچھا جاؤ ہم نے تم کو معاف کر دیا تو کل سے ہی فجر غائب ہو جائے گی. معاف کر دیا اس لیے فجر کی ضرورت نہیں, بلکہ اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے. سیدنا عبد القادر جیلانی تہجد پڑھ رہے تھے, یوں روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی, عبد القادر تم نے بہت عبادت کر لی, آج کے بعد نماز معاف. واہ واہ نماز معاف. تو سیدنا عبد القادر جیلانی غور کرنے لگے, میرے نبی پر نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیسے معاف؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, شیطان ہے یہ جو مجھے عبادت سے دور کرنا چاہتے ہیں. تو فوراً روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی, عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. تو سیدنا عبد القادر نے فرمایا, مردود اب بھی تم اس کو دھوکہ دے رہا ہے, میرے علم نے نہیں بچایا, میرے اللہ نے بچایا. علم کیا چیز؟ میرے اللہ نے بچایا. اگر اللہ نے بچاتا تو میں کیسے بچ پاتا؟ تو بھائی اللہ کے شکر گزار بنو. اللہ نے مکان دیا ہے, اللہ نے نعمتیں دی ہے, اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ نے بہترین جسم ہم کو دیا ہے, اس پر خوب اللہ کا شکر ادا کرے. شکر کیسے کرو گے؟ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے شکر شکر شکر شکر کی تسبیح پڑھتے رہو, یہ شکر نہیں ہے. نماز پڑھو یہ اللہ کا شکر ہے, صدقہ کرو اللہ کے راستے میں یہ اللہ کا شکر ہے, غریبوں کا تعاون کرو, بیواؤں کی مدد کرو, معذورین کی مدد کرو, اپاہجوں کی مدد کرو. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے مدرسے میں اسکول میں ان کی مدد کرو, ان کو تعلیم دلاؤ, ان کو آگے بڑھاؤ, یہ سب اللہ کا شکر ہے. اگر ہم یہ شکر ادا کریں گے اللہ اور عطا کرے گا, اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب ہم پر مسلط کرے گا. تعالیٰ جل شانہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. ہمارے تاج بھائی کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنے بڑے مجمع کی دعوت کی اپنے گھر پہ بلا کر کے, اور یہ ان کی یہ علماء نوازی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ علماء نوازی ہے, اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو علماء کے ساتھ محبت رکھتا ہے علم کی نسبت پر, اللہ ان کی نسلوں میں نیک لوگ پیدا کرتے ہیں, نیک لوگ ان کی نسلوں میں پیدا ہوتے ہیں. اب تعالیٰ ہمارے تاج الدین بھائی اور ان کے بھائی مبین, اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے, صلحاء پیدا فرمائے, دین کے دائی پیدا فرمائے, راتوں میں رونے والے پیدا فرمائے, ان کے وفادار اولاد بنائیں, اور اب تعالیٰ ان کی نسلوں کو نیک اور صالح بنائیں, اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندے بنائیں. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ہمارے تاج الدین بھائی کے والدین کا بھی انتقال ہو گیا ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات کو بلند فرمائے. یہ جتنے نیک کام کریں گے, ہم نے اپنے شیخ سے سنا, چلو بات مجھے یاد آئی, ہم نے اپنے شیخ سے سنا, شیخ یونس صاحب سے جو ہمارے سہارنپور میں تھے, یہ کتولی کے ان کے بہنوئی ہیں نا, آگے یہ سہارنپور ان کے قریب ہے, وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے مزاح العلوم, وہاں کے شیخ العدیز تھے, بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم تھے. کتنے بڑے عالم تھے؟ 80 مرتبہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے, اور 80 مسائل براہ راست نبی سے حل فرمائے شیخ نے, اور ایک یا دو مرتبہ اللہ کی زیارت بھی کی ہے. اللہ کی زیارت کس شان سے کی ہوگی شیخ نے, اللہ ہی جانتا. اتنا بڑا شیخ تھا ان کے قریب سہارنپور, وہ ہمارے استاد تھے, ہم نے سہارنپور میں ان کے پاس پڑھا. تو حضرت فرماتے تھے کہ جب اولاد نیک کام کرتی ہے تو اس سال ثواب کرنا چاہیے کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا میرے ماں باپ کو ثواب پہنچا, لیکن فرمایا اگر اولاد اس سال ثواب نہیں بھی کرتی تو ماں باپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اولاد جتنا نیک کام کرے گی اس میں سے ثواب کا ایک حصہ لے کر اللہ خود ہی ماں باپ کو دے دیتا ہے. تو اب ہمارے تاج الدین بھائی جتنے نیک کام کریں گے یہ ایثار ثواب نہ بھی کرے, کرنا چاہیے لیکن نہ بھی کرے, تو ماں باپ کا حق اتنا ہے کہ ان کے حصے میں سے ایک حصہ لے کر اللہ ماں باپ کو دے دیتا ہے. یہی حال سب کے ماں باپ کا. مولانا کے بھی والد صاحب کا انتقال ہوا, اور بھی مولانا کے بھی, اور بہت سارے لوگوں. تو مسئلہ کیا ہے کہ یہ جتنا نیک کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک حصہ لے کر اللہ ہمارے والدین کو دے دیتا ہے, تو بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نعمت دیتے نہیں تھکتا ہے اور ہم تیری غداری کرتے نہیں تھک رہے. اللہ ہم قدم قدم پر تیرے بے وفا بندے, تیرے بڑے ناشکرے, تیرے بڑے ناشکرے, تیرے بڑے ناشکرے. اللہ ہماری ناشکری کو معاف فرما, ہمیں شکر گزار بندہ بنا, ہمیں شکر گزار بندہ بنا, ہمیں شکر گزار بندہ بنا, ہمیں تیرے شکر ادا کرنے والوں میں شامل فرما. اے اللہ شیطان جب دنیا میں آیا تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا, اتنا ہی تجھ کو کہا تھا, اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے, میں تیرے بندوں کو ناشکرے بنا دوں گا. معلوم یہ ہوتا ہے ناشکری بہت بڑا گناہ ہے. ولا تجد اکثرهم شاکرین, یہ شیطان نے کہا تھا, ابلیس نے کہا تھا. اے اللہ تو اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ ہمیں شیطان کے تابع بن کر ناشکرے بننے سے حفاظت فرما, ہمیں تیرے شکر گزار بندے بنا. اے اللہ تو نے جسم دیا, بیوی دی, بچے دیے, مکان دیا, جائیداد دی, اے اللہ چہچہاتا بدن دیا, اے اللہ اس پر ہمیں تیرے شکر گزار بندے بنا. ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرما, ہمیں نمازوں کا شوق عطا فرما, ہمیں تلاوت قرآن میں مزہ عطا فرما, ہمیں ذکر کی حلاوت عطا فرما, ہمیں سجدوں میں سرور عطا فرما, ہمیں تیرے راضی کرنے والے اعمال عطا فرما, ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے مکان کو آباد فرما, اے اللہ نظر بد سے ان کے مکان کی حفاظت فرما, اے اللہ بری نظر سے حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما, دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما, شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما, تونا جادو سے حفاظت فرما. اے اللہ انسان جنات شیطان کے مکر و فریب سے ان کے مکان کی, ان کے کاروبار کی, اور تمام مسلمانوں کے مکانوں کی, جائیداد کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا, جب اٹھائیں تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمانا. اے اللہ جو بے مکان ہے سب کو مکان عطا فرما, جو بھوکے ہیں سب کو کھانا عطا فرما, جو پیاسے ہیں سب کو پانی عطا فرما, جو پریشان حال ہے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو جیلوں میں ہے رہائی عطا فرما, جو غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام بیماروں کو شفا دائمہ عطا فرما. اے اللہ جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے والدین ہمارے رشتہ دار, جتنے لوگوں کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور, سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا, جہنم کا گھرا بننے سے حفاظت فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما, ان کے سیئات کو معاف فرما. اے اللہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے ان کی قبر کو منور فرما. اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما, ہمارے رشتہ دار و اقارب کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس بھائی نے جو تیرا بندہ ہے, اے اللہ علم کی نسبت پر ہمارا اکرام کیا اور ہماری عزت کی, اے اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما, صلحاء پیدا فرما, وفاظ پیدا فرما, دین کے دائی پیدا فرما, راتوں میں رونے والے پیدا فرما. اللہ تمام طرح کے شرور و فتن سے ان کی ہماری حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اشرع مبشرات کے صدقے میں, اس مجلس کے مخلصین کے آمینوں کے ساتھ قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا Thank you. اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیرنی کا نانا بہت زبردست